instytucji finansowych. Więcej informacji o tym, jak rozpoznać cyberoszustwo, szukaj na www.knf.gov.pl. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz pomarańcze deserowe aż 53% taniej. 2,79 za kilogram. A polska marchew 40% taniej. 1,79 zł za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 2 kwietnia, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wszyscy seniorzy powyżej 60 roku życia będą mogli zaszczepić się do końca kwietnia, zapewnia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Na tę chwilę w Polsce jest zajętych 75% łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19, przekazało Ministerstwo Zdrowia. Rosyjscy aktywiści i działacze społeczni domagają się, aby tamtejsza rzeczniczka praw obywatelskich odwiedziła Aleksieja Nawalnego. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że do końca kwietnia wszyscy Polacy powyżej 60 roku życia, którzy chcą być zaszczepieni, będą mogli to zrobić. Jak przekazał, uruchomiono 500 000 dodatkowych terminów dla seniorów, którzy pierwotnie mieli szczepić się w maju. Prosimy punkty szczepień, aby kontaktowały się ze swoimi pacjentami i przepisywały tych pacjentów z terminów majowych na terminy kwietniowe. Oczywiście ta komunikacja do punktów szczepień już została rozesłana. Chcemy do końca kwietnia, aby wszyscy Polacy powyżej 60 roku życia, którzy chcą się zaszczepić, zostali zaszczepieni. Wczoraj z powodu usterki część osób w wieku od 40 do 59 lat zarejestrowała się na kwietniowe terminy szczepień, choć jak mówił minister Dworczyk, system powinien przydzielić im terminy w maju. Dlatego na kilka godzin wstrzymano rejestrację. Do każdej takiej osoby ma dzwonić konsultant lub automat, proponując termin w drugiej połowie maja. Ponad 30,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. To prawie 5 tysięcy mniej niż tydzień temu. Z powodu COVID-19 zmarło 497 osób, wyzdrowiało ponad 29 tysięcy. Mówiąc o aktualnej sytuacji epidemicznej, rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że zajętych jest 75% łóżek przeznaczonych dla chorych na koronawirusa. Wykorzystywanych obecnie jest również 77% wszystkich respiratorów. Budującym jest fakt, że polskie państwo cały czas uzupełnia sprzęt, który jest do dyspozycji pacjentów covidowych. Jeżeli państwo patrzycie na te dane podawane codziennie dotyczące buforu łóżkowego, buforu sprzętu respiratorowego, to tylko ostatniej doby przybyło 1000 dodatkowych łóżek szpitalnych i w granicach 150 dodatkowych respiratorów. Obecnie, jak dodał Wojciech Andrusiewicz, jest wolnych 10 tysięcy łóżek i około 1000 respiratorów. Ponad 30 działaczy organizacji broniących praw człowieka w Rosji zwróciło się z apelem do tamtejszej rzeczniczki praw obywatelskich, aby zainteresowała się sytuacją Aleksieja Nawalnego. Wcześniej opozycjonista ogłosił protest głodowy, ponieważ stwierdził, że jest torturowany i pozbawiony opieki medycznej. O czym z Moskwy? Maciej Jastrzębski. W liście otwartym rosyjscy obrońcy praw człowieka napisali, że w kolonii karnej Aleksiej Nawalny jest powoli zabijany. Sytuacja jest zatrważająca, podkreślili autorzy listu. Zwrócili też uwagę, że działania podejmowane przez Straż Więzienną są nieludzkie i sprzeczne z obowiązującymi na świecie normami. Wcześniej list w obronie Aleksieja Nawalnego podpisało ponad 1500 lekarzy, którzy żądają, aby kierownictwo kolonii karnej udzieliło opozycjoniście adekwatnej pomocy medycznej. Aleksiej Nawalny poinformował, że odczuwa silny ból pleców, które powoduje niedowład jednej nogi i odrętwienie drugiej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze ważne przypomnienie. Z uwagi na nadchodzące święta, Polskie Radio przygotowało specjalną ofertę dla słuchaczy. Między innymi już dziś dwa wyjątkowe wydarzenia na antenie Dwójki, mówi jej szef muzyczny Andrzej Sułek. O 16:00 będzie koncert szwajcarsko-polskiego zespołu Peregrina z barokowym repertuarem wielkopiątkowym. Z kolei wieczorem transmitujemy ostatni koncert festiwalu beethovenowskiego. Wystąpią chór i orkiestra Filharmonii Narodowej w programie Trzecia Sinfonietta Krzysztofa Pendereckiego, muzyka Ravela, nagrobek Couperena i quasi requiem Libera Me Guy Cancellego. Wielki, wspaniały repertuar przenoszący nas w sferę sakrum i absolutu. Transmisja koncertu o godzinie 19:30, także na stronie radiowej Dwójki i kanale YouTube Polskiego Radia. Dodajmy również, że podczas Triduum Paschalnego w Święta Wielkiej Nocy Polskie Radio umożliwi słuchaczom uczestnictwo w nabożeństwach. Transmisje będą także dostępne na portalu Polskie Radio i polskieradio24.pl. To był serwis Trójki.

dobry Państwu. Liczę, że udało się zrobić dzisiaj wszystkie niezbędne zakupy, bo święta tuż, tuż. Nie zakupy jednak są istotą tych świąt, a gotowość do porzucenia zła i obrania zupełnie nowej drogi, nowej ścieżki. Także otworzenie się na drugiego człowieka i takie przykłady będą dzisiaj w programie. Musimy się spisać, proszę Państwa, wszyscy. Od wczoraj trwa Narodowy Spis Powszechny, który obejmuje wszystkich przebywających na terenie naszego kraju, także obcokrajowców. To także doskonała okazja, by poznać tych, którzy mieszkają, pracują, żyją razem z nami. Dziś powiemy o Słowakach mieszkających w Polsce, ale nie tylko. Stój. Ej, co to jest? Marchewka. Ej, marchewka? Odgryziona. Stój. No zając odgryzł marchewkę. Dlaczego zając odgryzł marchewkę? I czego szukały dzieci w środku nocy? Może Państwo mają jakiś pomysł i pomogą? 2 2 7 3 czekamy już na telefony. Marek Zalewski, Iwanka Kunewa i Karol Gnat. Witamy Państwa i zapraszamy do trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. straight line, deafening the sound of the helpless. It's the city of a thousand heartbeats, no room for another soul. The same building on a different street, but nobody knows. Tear it down. For a hole in the wall, 'cause people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking by, everyone is falling, but we don't see them. Stay away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. Minut po 15, Regenbaum Man w Trójce. To będą, proszę Państwa, kolejne święta w pandemii. Mamy jej oczywiście serdecznie dość, ale szczególnie w tych dniach możemy sami siebie zapytać, czego nas pandemia nauczyła. Mnie, jeśli mogę się z Państwem podzielić taką refleksją, to na pewno tego, by zawsze się radować i być w wielkim rzeczach małych, takich z pozoru prostych. Codzienność pandemiczna przynosi nam także statystyki. Dzisiaj znów niepokojące, bo ponad 30,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Po raz pierwszy, proszę Państwa, pojawiły się opinie, że właśnie teraz mamy już do czynienia ze szczytem trzeciej fali pandemii. A nasza reporterka ustaliła też, że żadna ze znanych chorób nie wywołuje aż tylu objawów, co właśnie COVID-19. Szczegóły zdradzi Państwu Dorota Matyjasik. Taką opinię wyraził dziś wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Liczba nowych zakażeń jest o 4,5 tysiąca niższa niż tydzień temu. Jesteśmy w tej chwili, wydaje się, na szczycie trzeciej fali. To niestety także zaowocuje za kilkanaście dni ilością pacjentów w polskich szpitalach. Wzrost hospitalizacji jest spodziewany także w Łodzi, dlatego szpital tymczasowy jest już gotowy na pełne obłożenie, mówi dyrektor Krzysztof Zarychta. Do uruchomienia w razie takiej konieczności pełnej ilości łóżek, czyli 272. Zapełnione są wszystkie dyżury. Około 85 lekarzy i ponad 150 pielęgniarek. Ordynator Grzegorz Cieśla. Większość pacjentów to pacjenci młodzi i w średnim wieku. Święta zamknięte będą przychodnie pierwszego kontaktu. Skąd wziąć skierowanie na test? Mogą nam je wystawić lekarze z nocnej i świątecznej opieki medycznej, ale też sami możemy je wygenerować na stronie pacjent.gov.pl / zapisz się na test na koronawirusa. koronawirusa, tłumaczy rzecznik Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Anna Leder. Jeśli zalogujemy się profilem zaufanym, wówczas system w ciągu godziny prześle nam SMS-a z terminem i miejscem wykonania wymazów. Natomiast jeżeli nie mamy profilu zaufanego, musimy poczekać na kontakt z konsultantem domowej opieki medycznej. Naukowcy z Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego policzyli, że choroba COVID-19 może się objawiać na ponad 60 sposobów. Dr Paweł Lewek z Zakładu Medycyny Rodzinnej. Ja nie przypominam sobie takiej choroby, która dawałaby tak wiele różnych objawów. Co najbardziej zaskoczyło badaczy? Łącznie z takimi objawami jak wypadanie włosów, przebarwienia na skórze, wysypki, różnego typu drętwienia, kończyn na przykład. I jeszcze jedna ważna informacja. System rejestracji na szczepienia już działa. Wczoraj został zatrzymany po tym, jak pojawiły się błędy z zapisywaniem na kwiecień 40-latków. Minister Michał Dworczyk. Udało nam się tuż przed północą system uruchomić. Michał Dworczyk zapowiedział, że do końca kwietnia wszyscy Polacy powyżej 60 roku życia, którzy zechcą być zaszczepieni, będą mogli to zrobić. Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around. Because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will pay. Children. good. Wiosna w tym tygodniu biła marcowe rekordy temperatury. Na Dolnym Śląsku termometry wskazywały prawie 24 stopnie Celsjusza, dzisiaj o 10 stopni mniej, ale za to jak słonecznie. I jak przyjemnie chciałoby się dodać, od Gorzowa po Lublin, od Jastrzębiej Góry po Jasło, słońce w najlepszym wydaniu. Temperatura od 5 na Pomorzu, 9-10 na Warmii, Mazurach i Podlasiu, po 12 w Świętokrzyskiem, Małopolsce i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Get burned.

trwa Narodowy Spis Powszechny. Spisać muszą się wszyscy, którzy mieszkają na terytorium Polski, to nie tylko Polacy. Udział, co ważne, jest obowiązkowy, a podstawowym sposobem spisania się, z uwagi oczywiście na trwającą pandemię, jest wypełnienie formularza online, a to wszystko zajmuje dosłownie kilka minut. Spisać się muszą także cudzoziemcy, którzy przyjechali do Polski, jak i mniejszości narodowe, które zamieszkują nasz kraj. Wśród tych mniejszości są na przykład Słowacy. Naszym gościem jest Ludomir Molitoris, sekretarz generalny Towarzystwa Słowaków w Polsce. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie sekretarzu, zanim rachmistrzowie policzą w naszym kraju wszystkich Słowaków, to być może pan wie, ilu jest ich w Polsce? Ilu was jest w Polsce? No to jest bardzo trudna odpowiedź. My sądzimy, że jest nas około 12 tysięcy. Na przykład nasze czasopismo sprzedajemy do prawie 1400 tu rodzin. Czyli to jest jakieś takie odzwierciedlenie, że no spora część naszej społeczności prenumeruje czasopismo, a oczywiście niektórzy nie, bo to nie jest obowiązkowe, to jest kwestia wyboru. W 2002 roku nas zliczono 1710 wtedy osób narodowości słowackiej. Nas pisze o Orawie i w Krakowie i w innych miastach, gdzie ludność słowacka się przeniosła z tradycyjnych miejscowości, gdzie zamieszkiwała. A dzisiaj gdzie mieszkają? Bo skoro państwo prowadzą prenumeratę, to pewnie znacie wszystkie adresy Słowaków mieszkających w Polsce. No, bo w większości nas pisze o Orawie, ale ja chciałbym wrócić, że wtedy myśmy też zaprotestowali, bo niektórzy rachmistrzowie spisywali nas ołówkiem. Proszę sobie wyobrazić, że później, kiedy to skanowali, to ołówek wymazał i tą kreskę po ołówku i nową, którą zrobił, i nie zgadzało się w GUS-ie. W kolejnym roku, w kolejnym spisie zliczono nas już 3240. Tyle nas naliczono. Wtedy też zauważyliśmy, że nie wszyscy rachmistrzowie pytają, czy o narodowość, bo przyszedł na przykład do nieprzewodniczącego koła, już ma wszystko spisane i ten go pyta, a dlaczego o narodowość ma, o narodowość pan mnie nie pyta? A może, bo ja już wszystko wiem, bo ja wiem przecież, że jest pan Polakiem. To spotkało najbardziej znanego chyba Ukraińca w Polsce, pana Mirosława Czecha. Podobna sytuacja, tylko w Warszawie. Więc takie były praktyki. Obecnie był spis próbny w Jabłonce i znowu się to powtórzyło. Nie pytano o narodowość. Więc oczywiście to jest kwestia, teraz jest inny spis. Jest to właściwie samo spis, więc jak ludzie będą spisywali się przez internet, to zapewne wypełnią tak, jak będą właściwą uważali rubrykę. Panie sekretarzu, kim są Słowacy mieszkający w Polsce? No, to są dwie grupy teraz, dwie społeczności. Są jest to ludność autochtoniczna mieszkająca na Spiszu i Orawie. Spiszu i Orawie, którego część przyłączono do Polski po raz pierwszy. Myśmy w miesiącu marcu napisali protest do Sejmu, gdyż Sejm przyjął w zeszłym roku w lipcu uchwałę, że ten Spisz powrócił do Polski. Spisz nigdy nie należał ani Orawa do Polski. Ta granica między Królestwem Polskim a Królestwem Węgierskim była jedną z najstabilniejszych w dziejach Polski, bo wiadomo, te wschodnie, zachodnie były bardzo ruchome, natomiast południowa była ostoją stabilności. Historia powszechna żyje cały czas, także w społeczeństwach. Tak. To jeszcze jedno pytanie. Przybywa państwa czy ubywa? No, według tego od 2002 roku nas przybyło prawie dwukrotnie. Sądzę, że i teraz tak będzie, a jest jeszcze nowa grupa. Ci, którzy przyjechali do Polski do pracy ze Słowacji w korporacjach, w różnych zakładach, w Warszawie jest bardzo dużo, tam nawet jeden z takich przedsiębiorczych Słowaków buduje wieżowiec, podobno ma być największy w Warszawie. Więc są to już nowi emigranci, oni mają stałe miejsce zamieszkania na Słowacji, a tutaj tymczasowe. Do rodzinnego domu jest bardzo bliska, a zresztą chyba też połączenia lotnicze są bardzo dobrze skomunikowane. Ludomir Molitoris, sekretarz generalny Towarzystwa Słowaków w Polsce. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Pięknie. I pozdrawiamy wszystkich Słowaków, jeśli są tacy, którzy od choćby na przykład teraz nas słuchają. To będzie nam bardzo miło. Trójka. Program trzeci. Minut do 16. Święta, proszę Państwa, to doskonały czas na odpoczynek i spacery, szczególnie takie leśne wędrówki, a te mogą zaskoczyć bogactwem grzybów jadalnych rosnących na pniach drzew. Trzeba podobno szukać okazów kolorowych, bo w przeciwieństwie do grzybów jesiennych, czerwień wiosną jest jadalna. Szczególnie w przypadku czarek, w które o tej porze roku obfitują lasy liściaste. No oczywiście trzeba zachować ostrożność i jeśli nie mamy doświadczenia, przekonania, to najlepiej udać się do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Za jakimi grzybami warto się rozglądać? Opowiada zawodowy grzybiarz i twórca strony Grzybowa Pasja Michał Chrebik w rozmowie z naszą reporterką Joanną Gąską. Można coś nazbierać do koszyka, czego nie dałoby się pomylić z trującymi grzybami i smacznie przy okazji zjeść. Na wiosnę wiele gatunków budzi się do życia. Między innymi są to pierwsze już zbierane przeze mnie w tym roku czarki. Przepiękne grzyby z takimi czerwonymi, wybarwionymi, pięknymi kapeluszami. I to wygląda, jakby to były tylko kapelusze. Bardziej bym nawet określił to jako kielichy. Występuje kilka gatunków czarek, między innymi czarka austriacka, czarka szkarłatna. Obydwie są jadalne. Co więcej, nie można ich w zasadzie pomylić z żadnym innym trującym grzybem. Co ciekawe, są jadalne również w stanie surowym. Wspomnę jeszcze, że mają delikatny smak rzodkiewki. Niektórzy też określają jako delikatny smak kalarepy. Ja osobiście wyczuwam również w nich delikatny smak pieczarki. Co jeszcze wiosną można znaleźć w lesie? Jakie skarby? Tuż po czarkach następuje wzrost smardzowatych grzybów. Jedne z pierwszych, jakie się pojawiają, to na przykład mitrówka półwolna, ale też i wspomniane smardze właśnie. Smardz jadalny, smardz stożkowaty. Niestety w Polsce są one pod całkowitą ochroną, stąd zbieranie ich w środowisku naturalnym niestety nie jest możliwe. Natomiast już na przykład występujące w ogrodach, w sadach, bo to się również zdarza, w takich środowiskach na własny użytek grzyby jak najbardziej można zbierać. Są to według mnie jedne ze smaczniejszych grzybów. Natomiast no, istnieje tutaj możliwość popełnienia naprawdę ciężkiej pomyłki. Można pomylić smardze z piestrzenicami kasztanowatymi, które zawierają silnie toksyczny związek, który może powodować w skrajnych przypadkach nawet śmierć. Smardza od piestrzenicy można odróżnić między innymi po kształcie główki owocnika. Robert Kościelniak pracuje na Uniwersytecie Pedagogicznym, wykłada m.in. mykologię. Piestrzenica kształtem tej główki przypomina nieco pofałdowany mózg człowieka. Natomiast w przypadku smardza to bardziej przypomina pszczeli plaster. Kolor podobny. W ubiegłym roku mieliśmy w Polsce kilka potwierdzonych przypadków zatrucia śmiertelnego tym grzybem. Czego jeszcze można szukać, czego warto szukać wiosną w lesie, jeżeli rozmawiamy o grzybach? Jeden z moich ulubionych grzybów, a mianowicie żółciak siarkowy, jest to grzyb nadrzewny, który no, jest bardzo charakterystyczny. Myślę, że za około 3-4 tygodnie pierwsze małe owocniki powinny się już pojawiać. Nazwa tego grzyba w języku angielskim to chicken of the wood. Myślę, że podając na talerzu spanierowanego kurczaka i spanierowanego tego grzyba, myślę, że nie jeden wytrawny koneser kurczaków mógłby się pomylić. Wychodząc na grzyby, trzeba pamiętać, żeby wystarczająco wcześnie wyjść z lasu, bo zmrok może nas zaskoczyć, a później będziemy już tylko spotykali grzybiarzy, szukających grzybiarzy. Nie mówi się, gdzie na grzyby się chodzi, ale warto pozostawić informacje, gdzie się udajemy, tak dla naszego bezpieczeństwa.